Zuid-Limburg. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Dit uur, boerenprotesten zijn weer aan de orde van de dag. En de acties lijken ook te verharden. Waar komt die woede vandaan? En wie staat er met de trekker op de snelweg? We vragen het aan Esther de Snow van het blad Nieuwe Oogst. En de inlichtingendienst MIVD heeft een netwerk van Chinese cyberspionage in ons land opgerold. Nu eerst het NOS-journaal met Clemens Peters. Donald Trump mag vervolgd worden voor zijn rol in de Capitoolbestorming van 3 jaar geleden. De oud-president claimde dat hij niet kon worden vervolgd omdat hij in die tijd president was. En die is volgens Trump immuun voor strafvervolging. Maar het Federaal Hof van Beroep oordeelt nu anders. Die schrijft dat de immuniteit niet meer geldt nu Trump een gewone burger is. En daarmee komt een strafproces tegen Trump dichterbij. Maar zover is het nog niet, zegt deze verslaggever van ABC News. Now, in terms of the next steps here, his lawyers are likely to appeal this to the full circuit and then maybe ultimately the Supreme Court. Trump has vowed to do such a thing depending on the circuit's decision. Trump zal naar verwachting desnoods naar het Hoge Rechtshof stappen om vervolging te voorkomen. De man die opgepakt is vanwege de dodelijke explosie in Rotterdam vorige week blijft nog zeker 2 weken langer vastzitten. En ook mag hij voorlopig alleen contact hebben met zijn advocaat. Door de explosie en de daaropvolgende brand werd vorige week een appartementencomplex verwoest. 3 mensen kwamen om het leven. De opgepakte man was huurder van een van de loodsen in het pand. Hij zit vast omdat hij er drugs zou hebben geproduceerd. Tussen de brokstukken werden spullen gevonden waarmee drugs kon worden gemaakt. Het ministerie van Defensie heeft vorig jaar Chinese spionagesoftware ontdekt op een computersysteem van de krijgsmacht. Volgens de militaire inlichting- en veiligheidsdienst ging het om zogenoemde malware, die is geplaatst door een Chinese staatsinstelling. Of minister Ollongren van Defensie nou verrast is dat zulke software wordt aangetroffen? Nou, ik kan niet zeggen verrast. Hè. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat de diensten hun werk doen. Dat geldt natuurlijk ook voor zeg maar alles wat bij Defensie rondgaat. Het is op een Defensienetwerk gebeurd. En dat heeft ons in staat gesteld om dit onderzoek ook heel grondig te doen. En ook deze waarschuwing nu uit te brengen. Maar ik denk dat we ervan uit moeten gaan dat dit breder gebeurt in Nederland dan in andere landen. De spionagesoftware maakt gebruik van een achterdeur in de software van Fortinet. En daarmee kunnen mensen op afstand werken. Ook op andere plekken wordt die software gebruikt. De MIVD waarschuwt daarom andere bedrijven om ook hun systemen op updates te controleren. De 2 mensen die zijn opgepakt vanwege de boerenprotesten van vannacht en vanochtend zijn 2 mannen uit Klarenbeek en Eerbeek. Ze worden verdacht van het dumpen en in brand steken van afval op de A50 tussen Arnhem en Zwolle. Daardoor moest de snelweg worden afgesloten. De politie in Oost-Nederland zet meer agenten in vanwege mogelijke nieuwe boerenacties. Minister Jesselgus heeft hard uitgehaald naar de demonstranten. Ze noemt het in brand steken van afval op de snelweg misdrijven die alle perken te buiten gaan. Jesselgus heeft spoedoverleg gehad met het OM en met de politie. Boeren hoeven het gebruik van pesticiden toch niet te halveren. De Europese Commissie heeft het plan om over 6 jaar minder bestrijdingsmiddelen toe te staan geschrapt. Boeren waren er fel op tegen. Commissievoorzitter von der Leyen is de boeren nu tegemoet gekomen. En dat is minder dan een half jaar voor de Europese verkiezingen. Een Limburgse jeugdwerker moet 3 jaar de cel in omdat hij jongeren aanzette tot het mishandelen en vernederen van andere jongens. De man van 48 werkte als jongerenwerker met kwetsbare minderjarigen. Op zijn telefoon werden meer dan 60 video's gevonden waarop onder andere te zien is hoe jongeren elkaar aftuigen. De man maakte daar filmpjes van. Het geweld kwam aan het licht toen een moeder in 2021 de telefoon van haar zoon bekeek. De man noemde de gevechten pedagogisch, maar volgens de rechter wilde hij gewoon zijn eigen lustgevoelens bevredigen. Het weer bewolkt met af en toe regen of motregen. Het is vandaag een graad of 11. Vanavond en vannacht van noord naar zuid flink wat regen. En dan is er ook veel wind. Morgen droger met wat zon. En dan wordt het ongeveer 7 graden. Dankjewel Clemens. We gaan naar Edwin Gerritsen bij de ANWB. Is het druk vanmiddag, Edwin? Fleur, nou niet drukker dan gebruikelijk. Er staat 350 kilometer file in totaal. De meeste daarvan in de Randstad. De files die opvallen op de A1 Apeldoorn richting Hengelo, tussen Twello en Badmen, 10 minuten vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. A20, Gouda richting Hoek van Holland, tussen Rotterdam en Vlaardingen, een half uur oponthoud door een aanrijding, daar is een rijstrook dicht. A27, Utrecht richting Breda, tussen Lexmond en Werkendam, 20 minuten. En de N217, Spijkenisse Dordrecht, is in beide richtingen dicht, tussen Maasdam en Goirtschoksoord, en dat komt door een ongeluk. Maximale acceleratie, pure kracht, pure adrenaline. Cupra. Electrifying performance zoals je nog nooit hebt ervaren. De 100% elektrische Cupra Born. Nu al vanaf €36.940. Plan nu je proefrit op cupraofficial.nl. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om liefdesbrieven, kostbare familiefoto's of het erfstuk van opa. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij LeasePlanBank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. LeasePlanBank. Alle aandacht voor sparen. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. LeaseplanBank.nl. Kijk, onder de gele daak van Fastnet vind je de beste laders. Zoals die daar, de Power Outer. Energie bij de auto erin en bij de kleintjes eruit. Ja, dat is dus laden bij Fastnet. Wieuw! NPO Radio 1. NOS NTR. Wat we gisteren hebben gezien gaat echt alle perken te buiten. We zien boerenprotesten waarbij brand wordt gesticht. Gevaarlijke stoffen op wegen worden gedumpt. We zien XR-demonstraties waar keer op keer openbare wegen worden bezet. Dit zijn toch voorbeelden van misdrijven? Demissionair justitieminister Jezogus is helemaal klaar met de boerenprotesten. Ze houdt vanavond spoedoverleg met justitie en politie. Fleur Wallenburg. In brandgestoken afval, geblokkeerde opritten en harde taal. De boerenprotesten laaien ook in Nederland op. Belgische boeren reageren verbaasd op die felheid van actievoerders uit Nederland. De Nederlandse collega's kwamen hier een beetje boel, een beetje opstoken en een afval dumpen. Maar we hebben al namen en nummerplaten en die worden door de Nederlandse Farm Defence voor op het matje geroepen. Wie zijn de mensen die nu protesteren? En hoe kijkt de gemiddelde boer naar de onrust? Esther Snow is hoofdredacteur van Nieuwe Oogst. Dat is een vakblad voor de agrarische sector. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, is dat duidelijk? Wie zijn de mensen die achter deze harde actie zitten? Nou, dit is een heel klein groepje boeren, wat weliswaar steeds radicaler wordt. Dat merken we natuurlijk ook. Maar wat vooral ook allerlei andere types aantrekt, die maar wat graag tegen de overheid tekeer gaan. Herrie willen schoppen, vernielingen willen plegen, brand willen stichten, noem allemaal maar niet op. Dus het zijn niet alleen maar boeren? Dit is zeker niet, is dit representatief voor de gemiddelde boer en tuiner in Nederland. Nee. Beslist niet. Want hoe staat dat dan met het draagvlak voor deze protesten? Kijk, boeren delen de onderliggende frustraties, hè, en woede en onzekerheden die er zijn. Ook van dit kleine groepje boeren wat zo tekeer gaat, laat al duidelijk zijn. Maar de mate waarin, wat ik al zei net, hè, de voorbeelden die jij zelf ook al noemde, brandstichting, vernieuwingen enzovoort, ja, dat gaat de gemiddelde boer echt veel en veel te ver. Ja. Demonstreren is prima, maar wel gewoon binnen de wet en ook zorgen voor maatschappelijk draagvlak, want dat hebben boeren en tuiners heel hard nodig. Ja, je had het over frustraties, want wat zijn op dit moment de grootste frustraties? Nou, boeren die zien al jarenlang hun kosten oplopen, maar niet ook de opbrengsten. Ja, en dan weet iedere ondernemer weet natuurlijk dat je daar op een gegeven moment volledig in spaak loopt. En dat is wat er gebeurt. Daarbij is ook de onderliggende gevoel van gebrek aan bestaanszekerheid speelt ook heel erg mee. De boer ziet al heel lang die overheid tegenover zich staan, die keer op keer met nog meer nieuwe regels komt waar zij aan moeten voldoen. Ze zien ook de dominantie van allerlei ketenpartijen, van de supermarkten, van ook de multinationals, zoals de Cargills van deze wereld, Nestlé, Danone, Unilever, noem maar op, die ook telkens weer met nieuwe eisen en voorwaarden komen, maar niet tegelijkertijd ook zorgt dat er voldoende verdienvermogen is op het boerenerf, zodat de boer ook daadwerkelijk de investeringen kan doen om aan die duurzaamheidseisen en aan die nieuwe regels ook te kunnen voldoen. Ja, nou, het gaat er natuurlijk al. Er zijn natuurlijk al langer ook in Europa protesten, dus het gaat er ook veel over. Nou, heeft de Belgische premier De Croo bijvoorbeeld dit weekend gezegd van ja, er moet meer solidariteit komen. Die winsten moeten eerlijker verdeeld worden. Minder macht naar die grote bedrijven die u bijvoorbeeld ook net noemde. Zou dat dan ook iets zijn voor Nederland? Wordt daar überhaupt over nagedacht? Ja, ik zie wel degelijk dat de marktpartijen nu ook in beweging komen. Omdat zij ook zien dat die boer en tuinder het gewoon niet alleen kan. Zij kunnen niet alleen die opgave daar bij hen op het erf leggen. Zonder dat daarbij zij ook leveren in de vorm dus van meer verdienvermogen. En er is heel lang gewacht op de overheid. Nou, die levert in die zin ook niet. Hè, dat in van duidelijk en helder meerjarig beleid, dat blijft ook uit. Er is gewacht op het landbouwakkoord, wat er niet gekomen is. En ik zie inderdaad nu wel dat heel voorzichtig aan marktpartijen daadwerkelijk wel in beweging gaan komen. En dat het besef groeit van hey, wij kunnen dit niet alleen maar vragen van boeren en tuinders, zonder dat wij hen ook iets geven daarvoor. Ja, aan de andere kant, er wordt op dit moment geformeerd door verschillende partijen die toch ook wel veel begrip hebben voor de boeren. Denk aan BBB. Had jij verwacht dat er op dit moment nu dit soort protesten zouden zijn in Nederland? Nee, ik denk daarom ook dat het even ook geduurd heeft. Op zich wordt er inderdaad veel verwacht van deze formerende partijen. Vooral ook omdat BBB natuurlijk aan tafel zit en aast op de landbouwportefeuille. Dus daar is absoluut de hoop ook op gevestigd dat er een veel realistischer landbouwbeleid gaat komen. Dus nee, in die zin inderdaad was ook niet direct de noodzaak er nu om in Nederland ook te gaan protesteren. Pardon, wat wel natuurlijk speelt is ook wel een bepaalde sympathie naar de Europese collega's. Wat ook speelt is dat er nu op dit moment hele grote problemen zijn op de mestmarkt. Dat is eigenlijk wel het meest prangende probleem op dit moment voor de agrarische sector. Ja, ja. Dus verschillende oorzaken toch wel. Op Europees niveau, in elk geval, lijken die protesten ook wel zin te hebben. Hè? Want we hoorden net nog in het nieuws. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, trok vanmorgen een plan om het gebruik van pesticiden te verminderen terug. Is dat opvallend? Ja, zeker. Je kan dit echt wel een historische kanteling eigenlijk noemen. Von der Leyen die wil heel graag nog een periode door. In juni zijn er natuurlijk de Europese verkiezingen en zij aast echt wel op die boerenstem. Maar zij ziet ook wel dat er de onderleiding eerder destijds van Timmermans met Diederik Samson, die de Green Deal hebben gemaakt in Europa. Wat heel erg ingestoken was op verbetering inderdaad van natuur, maar waarbij eigenlijk vergeten is dat ook de boeren en de tuinders het moeten uitvoeren en ook de stappen mee moeten kunnen maken. En ook dat die regels ook aansluiten bij gewoon de landbouwpraktijk, zoals de boeren en tuinders daar mee uit voeten moeten kunnen. Dus op hun erven en op hun land. Nou, en je ziet dat Van der Leyen inderdaad nu bereid is om veel meer dat in balans te gaan brengen. En ik kan me voorstellen dat dat ook wel een soort opsterker is voor de boeren. Verwacht jij nou ook dan dat de kleine radicale groep die hier nu aan het protesteren is, dat die daar dan ook nog even mee doorgaat? Ja, vandaag komen de voormannen van de trekkergroepen, van de trekkeractiegroepen bijeen om inderdaad zich te beraden op nieuwe acties. Eventueel ook een landelijke actiedag. Eigenlijk zou die deze week al moeten plaatsvinden. Dat is inmiddels alweer, hebben ze doorgeschoven. Ik denk dat dat ook te maken heeft met dat zij ook wel inmiddels in de gaten hebben dat er niet per se zo heel veel draagvlak is om, zeker niet onder de vlag van FDF, met hele grote acties dat het heel te gaan komen. Dank, Esther de Snow, hoofdredacteur van Nieuwe Oogst. Ja, en het viel al eventjes in dit gesprek, het mestoverschot. Dat is een van de zaken waar boeren nu tegenaan lopen. Onze verslaggever Jeroen de Jager ging naar boer Jawin Klein-Hegeman in Badmen, Overijssel. Jawin Klein-Hegeman, dit is jouw stal? Ja. Hoeveel koeien? 195. Dan gaan we even kijken of ze kunnen poepen. op commando? Nou, meestal als ze gaan staan, dan het eerste wat ze doen is meestal de staart omhoog. Speciale benaming voor die stront van die koeien, hè? Het bruine goud. Het bruine goud. Het is... Er zit waardevol mineralen, stikstof, fosfaat, van alles zit erin. Dat is goede voeding voor de bodem. Dan komt het hier in de stal door die richels in de mestput terecht? In de mestput, ja. En dit is een robot die hier rondrijdt? Wat doet hij? Dit is een robot die maakt de vloer schoon waar, okay, waar de koeien overheen lopen. Ja. En die drukt dan de mest door de spleten onder in de opslag. Hey, en die mestput zit vol? Die zit vol. Helemaal? Niet helemaal, we kunnen nog even. Hoe kunnen we dat zien, dat die vol zit? Je kan door de spleten soms zien. Hier achteraan kun je het iets beter zien. Ja. Dus deze hele ruimte, hoeveel kilo, hoeveel is dat? We hebben bijna, op ons hele bedrijf hebben we bijna 4000 kuub mestopslag. Maar je mag het niet uitrijden nu? Ja, als het vol zit, dan hoop ik dat het nog opgehaald wordt. Maar wel tegen de hoofdprijs. Het was er eerst? €12. Per kuub. Om het door een ander bedrijf weg te laten halen? Ja, en dan gaat het naar de akkerbouwers of naar de opslag of een vergister. Ja. Ja. En nu is het? Ja, €30 als we het ophalen. Zo. Speelt dit eigenlijk bij veel boeren, dat die mestkelders, die mestputten vol zitten? Ja. Bij allemaal? Varkens en ja, de gehele sector. De hele sector? Ja, ik denk het wel. Ja. Maar goed, dat is nu... Kijk, we hadden geen mestproblemen in Nederland. We hadden voldoende plaatsingsruimte. Maar door de aanscherping van de regels, NV-gebieden, derogatieafbouw, bufferstroken, allemaal van die regels die door onkunde en onwil ons opgelegd zijn. Maar ja, je kunt ook denken van als je de veestapel halveert, dan heb je ook minder mest. Ook minder voedsel, hè. Wij produceren voedsel hier, hè. Ja. Niet alleen voor Nederland, maar voedsel voor heel Europa. Ja. En dat is heel belangrijk. Ja, en daarvan vragen mensen zich steeds meer af, moeten we dat wel doen? Voor heel Europa. Maar waar moet het anders dan? Wij zitten hier in de groene delta. Wij zijn erop ingericht. Hier kan het. In het zuiden van Europa heb je veel meer, een heel ander klimaat. Maar ten koste van wat? Ten koste van wat? Hier in Nederland. Die natuur die nu zo slecht is. Wij produceren hier stikstof, maar dat is wel NH3, hè? Daar kan de natuur, ammoniak, daar kan de natuur wat mee. Met de NOx die uit de industrie en dergelijke komt, die is niet afbreekbaar. Die zouden ze aan moeten pakken. Wij kunnen heel veel met emissiearme systemen. Maar laat ons dat doen. Innovatie ligt nu stil, puur door al die regelgeving. Het is en-en. Wij zijn niet het probleem, maar we zijn een gedeelte van de oplossing. En die volle mestputten, dat is dan weer een van de redenen waarom er nu gedemonstreerd wordt in Nederland? Dat is wel een van de redenen waarom het nu weer... oplaait, zeg maar. Maar ook de regels op regels. En die regels die we nu opgelegd krijgen is puur door onkunde en onwil uit Den Haag. Adema en Rutte ze willen het niet begrijpen. Ah. En nou begint het echt te broeien bij ons onder de boeren. Van jongens, het kan zo echt niet meer. Een verslag vanuit Badmen was dit. Edwin Gerritsen, hoe gaat het met de files? Ja, het zijn wat korter dan gebruikelijk. Op dinsdag zat 400 kilometer bij elkaar. De meeste vertraging is er in het westen en midden van het land. Een file die opvalt zat op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Voor Vlaardingen een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. De Belgische overheid waarschuwt voor een flinke stijging van het aantal luchtweginfecties. Er is daarom officieel code oranje afgekondigd. Deze Vlaamse verslaggever vertelt wat dat betekent. Wel, mensen die risico lopen om ernstig ziek te worden van een luchtweginfectie krijgen de raad om een mondmasker te dragen. En dan het best een FFP2-masker dat goed afsluit. Ook in wachtzalen van dokters en ziekenhuizen krijgen we de raad een mondmasker te dragen. En verder wordt er ook gevraagd om goed te verluchten. Ook in Nederland is nu een griepepidemie, zegt het RIVM. Prins Harry is aangekomen in Londen. Hij brengt een bezoek aan zijn vader, koning Charles, die kanker heeft. Harry is overgekomen vanuit Amerika, waar hij woont met zijn gezin. Royalty-kenners denken dat zijn bezoek de gespannen relatie binnen de Britse koninklijke familie wel eens zou kunnen verbeteren. En de ANWB trekt aan de bel over felle koplampen. Volgens de organisatie heeft 8 op de 10 automobilisten daar wel eens last van. Ze worden verblind, waardoor ze wegkijken of hun ogen dichtknijpen. En dat zorgt voor gevaarlijke situaties. De ANWB vraagt de EU om met nieuwe regels te komen. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. In Denemarken is één bedrijf meer waard dan de rest van de Deense economie bij elkaar. Novo Nordisk. In korte tijd is de Deense farmaceut uitgegroeid tot het waardevolste beursgenoteerde bedrijf van Europa. En nu koopt Novo Nordisk voor ruim 16 miljard dollar een concurrent op. Scandinavië-correspondent Rolien Kreton. Ja, Rolien, waarom heeft Novo Nordisk deze concurrent gekocht? Nou, het gaat met name om drie fabrieken in de VS, België en Italië waar injectiepennen kunnen worden gevuld. En voor Novo Nordisk, Novo noemen ze het in Denemarken, betekent dit de oplossing voor een luxe probleem, namelijk het bijhouden van de wereldwijde vraag. En ja, voor Novo is het een race tegen de tijd om voor te blijven op concurrenten. Omdat ja, er is een wereldwijde vraag die ontstond nadat Novo in 2018 Ozempic op de markt bracht. Dat is een diabetesmiddel waarbij patiënten ook nog eens heel erg van afvielen. Ja, en die vraag is versterkt door influencers die op TikTok reclame maakten. En Hollywoodsterren zoals Kim Kardashian, Oprah, die allemaal riepen hoe ze vakantiekilo's hadden kwijtgeraakt. En die groei is zo groot dat de Deense farmaceut het niet meer kan bijhouden. De fabrieken in Denemarken draaien 24 uur per dag, worden ook uitgebreid. Maar Denemarken is natuurlijk een klein landje. En ja, met de overname van deze drie fabrieken hopen ze nu dat ze de vraag aan kunnen. Mm. En het was dus al succesvol, nu nog deze uitbreiding. Wat betekent dat voor Denemarken? Nou, het is belangrijk voor Denemarken en de Denen, omdat de Denen, kun je zeggen, mee profiteren van de groei van Novo Nordisk. Novo heeft wereldwijd 55.000 werknemers. Bijna de helft zit in Denemarken. En het bedrijf wordt gezien als een belangrijke motor voor de Deense economie. En daarbij komt dat de Denen ook, kun je zeggen, indirect mee profiteren via de Novo Stichting. Dat is een stichting die groot aandeelhouder is van het farmaceutisch bedrijf. En via die stichting is vastgelegd dat er moet worden geïnvesteerd in maatschappelijke doelen in Denemarken en ook in wetenschappelijk onderzoek op Deense universiteiten. Dus alles bij elkaar, kun je zeggen, is dit bedrijf heel erg belangrijk voor de Denen. Ja, maar er is wel een enorme hype, hè, rond dat Ozempic. Maar wat nou als die hype gaat afnemen, als het succes wegvalt? Wat betekent dat dan voor Denemarken? Ja, de verwachting is dat de vraag naar afslankmedicijnen alleen maar zal toenemen. Omdat dit echt wordt gezien als een doorbraak in de behandeling van obesitas, wat een wereldwijd probleem is. Maar het gevaar voor deze farmaceut zit er meer in de concurrentie. Omdat verschillende concurrenten bezig zijn met een soort gelijk afslankmedicijn. Het betekent ook dat dit soort medicijnen in de toekomst goedkoper zullen worden. En er zijn mensen die waarschuwen voor een Nokia-effect, noemen ze dat in Denemarken. Vincent Nokia was jarenlang wereldleider op het gebied van mobiele telefoons, totdat ze werden ingehaald. En dat betekent een grote klap voor de Finse economie. En hetzelfde hier. De Deense economie leunt op de groei van Novo Nordisk. Dus in die zin zijn ze kwetsbaar. Maar ja, heel bang zijn ze niet in Denemarken, omdat er wordt gezegd, ze maken al 100 jaar lang diabetesmedicijnen en hebben in die zin een voorsprong. Ja. Dank voor jouw verhaal over Novo Nordisk. Onze Scandinavië-correspondent Rolien Kreton was dat. Terwijl de opnames voor de populaire Netflix-serie Emily in Paris bezig zijn, beginnen steeds meer Parijzenaren zich ertegen te verzetten. Want de serie zit volgens critici bijvoorbeeld vol met clichés over de Franse hoofdstad. Mademoiselle, bonjour. Un pain au chocolat. Emily in Paris is niet Emily ging nog even door. Emily in Paris is niet de eerste film of serie die irritatie opwekt bij een gemeenschap. Daar ga ik het over hebben met film- en seriejournalist Omar Larabi. Goedemiddag, Omar. Goedemiddag. Oké, het zit dus vol met clichés blijkbaar. Maar wat is nog meer het bezwaar van de Parijzenaren op Emily in Paris? Nou, ik denk dat de serie een Parijs neerzet, een soort van droomparijs, wat we ook wel een beetje kennen uit Hollywood. Waar je misschien wat weinig daklozen ziet, waar je niet zoveel rommel op straat ziet. Een geromantiseerde versie van de stad. Maar ook een stad waarin ogenschijnlijk alleen maar rijke mensen wonen. Die niet heel erg veel werk verzetten en die de hele dag mooie outfits aan hebben. En dat correspondeert niet helemaal met het Parijs dat zij kennen. Nee, precies. Het is niet realistisch genoeg, vinden ze dan. Nee, het is niet realistisch, maar dat is nooit per se de insteek geweest van de makers. Het is wel in zekere zin een ode aan Parijs. Ik bedoel, ze filmen niet voor niets in Parijs met een Franse cast, met een Franse crew. Dus het is niet zo dat ze ver van Parijs af willen blijven qua verbeelding. Maar het is niet een sociaal realistisch drama dat alle ellende in Parijs wil tonen. Nee, maar er zijn zelfs mensen zo boos daar in Parijs dat ze met Graffiti Emily Not Welcome op verschillende plekken hebben gespoten. Onder andere op locaties waar de serie wordt gefilmd. Is dat nou iets dat je in het verleden ook wel bij andere series of films zag? Nou, dat met Graffiti in het bijzonder zagen we een paar jaar geleden bij Homeland. Dat misdaaddrama was toen aan het filmen in Berlijn. Die hadden wat graffiti mensen ingehuurd om de set op te leuken. De set die was een soort van asielzoekerskamp in Syrië. En die hadden in het Arabisch allemaal best wel ook wel geestige leuzen op de muren getekend, zeg maar. Omdat ze het vervelend vonden de wijze waarop Arabieren in die serie eigenlijk vanal uitsluitend als terroristen werden neergezet. Dus dat is één voorbeeld van hoe een serie in bepaalde kringen niet goed werd ontvangen. Ja, ja. want net zoals met een stad begreep ik ook dat bij Breaking Bad dat daar ook wel veel kritiek op kwam. Ja, klopt. Breaking Bad speelt zich af in en om Albuquerque. Dat is een grote stad in de Amerikaanse staat New Mexico. En in dit geval is het een beetje de serie een spiegel van de realiteit. Want in die stad is heel veel criminaliteit. Er wordt heel veel crystal meth geproduceerd. En precies die twee dingen die komen weer terug in de serie. En die serie werd op een gegeven moment heel erg populair. En dan krijg je dat toeristen Albuquerque wil gaan bezoeken. En dat zijn dan misschien ook weer net toeristen waar men daar niet op zit te wachten. Dus dat levert dan alleen maar irritatie op. Ja, laten we nog heel even een stukje luisteren van Breaking Bad. Let me get ahead of that crystal. Hell no, you lost your share. Come on, baby. It's all I need. This little hit. Shut the hell up, you dumb skank. I'm trying to concentrate. I ain't no skank. I would appreciate an apology. Ja, hier was de gemeente dus niet heel erg blij mee. Ook wel grappig eigenlijk dat dus in Parijs is er kritiek op dat het niet realistisch genoeg is. En hier is het dan weer eigenlijk te realistisch. Ja, precies. Maar in Nederland kennen we ook iets vergelijkbaars. Namelijk kritiek op mokramafia. Wil ik ook even een stukje van laten horen. Ja, maar meneer van Zetten, maar twee keer per maand komt iemand een tas vol met geld brengen. Er zit sowieso een Klaas achterin. 100% garantie gewoon. Maar wat kool roven ze dan? Je weet niet eens wie daar wit was. Nee, ik weet niet wie daar wit was. En ik zat kraaiennest, man. Oh, sorry, man. Zo bedoelde ik het niet, man. En dat is een fatu, man. Ja, oh, maar wat was nou de kritiek op mokromafia? De kritiek op mokromafia was dat onder meer het taalgebruik. Het is nogal scherpzinnig taalgebruik. Er wordt heel veel gescholden. En ook het vele geweld. Het groteske karakter van de serie. En die combinatie. Daar was in bepaalde kringen. Waren daar weer frustraties over. Aan de ene kant in de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap. Waren mensen die zeiden van. Goh, we vinden het veel leuker als Marokkaanse Nederlanders op een mooie manier in beeld komen. In plaats van op deze manier. En misschien ook wel in de Nederlandse gemeenschap. Mensen die zoiets hadden van. De serie laat stereotypen zien. Die weer een herhaling van zetten zijn in de zin hoe Marokkanen zeg maar in de media ook soms naar voren worden gebracht. Ja, lijkt me ook wel lastig. Want waar ligt nou de grens tussen het belachelijk maken van een bevolkingsgroep of een bepaalde cultuur of een stad willen tonen? Nou, volgens mij doet mokromafia gewoon iets heel uitzonderlijks. Wat een beetje in de lijn ligt wat Martin Scorsese deed met Goodfellas of David Chase met The Sopranos. En dat is gewoon een zekere realiteit willen tonen. En dat gaat nu eenmaal gepaard met het geweld en het taalgebruik. En dat maakt de serie ook tot een zinderende ervaring. Ja. Dus in die zin zie ik het niet zo dat die gemeenschap daar wordt geridiculiseerd. En tegelijkertijd in Emily in Paris zie ik dat ook niet. Ik denk dat dat meer een soort van droomversie van Parijs is die Amerikanen ook graag zouden willen bezoeken. Ja. Zie je er wel verschil in ten opzichte van vroeger? Is het bijvoorbeeld iets waar makers van series en films misschien meer rekening mee houden? Dat het misschien slecht kan vallen bij een bepaalde groep of stad? Ik denk wel dat er meer rekening mee wordt gehouden dat het marketingaspect voorafgaand aan de productie van series belangrijker is geworden. Tegelijkertijd, als je kijkt naar New York, waar ze ook allerlei versies van Law and Order hadden, dat werd eigenlijk door de meeste New Yorkers altijd omarmd. Zo van slechte reclame is ook aandacht voor de stad. Dus het is een beetje dubbel, maar ik denk wel dat er meer aandacht voor is en dat men iets voorzichtiger is tegenwoordig. Dankjewel voor dit gesprek, Omar Larabi. En zometeen in Nieuws & Co. De Chinese overheid dringt binnen in Nederlandse computernetwerken met cyberspionage. Straks demissionair minister Ollongren daarover. Ster. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut. In de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Toneelgroep Maastricht presenteert 12 topacteurs in het vlijmscherpe familiedrama Augustus Oklahoma. Met onder andere Wendel Jaspers, Ariane Schluter, Anneke Blok en Porgy Fransen. Boek nu op augustusoklahoma.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Joop van den Ende, koning van het grote tv-amusement, musical vernieuwer en Broadway-pionier. Ontdek alle hoogtepunten uit zijn carrière in de online tentoonstelling van Beeld en Geluid. Met onder andere Simone Kleinsma, Ron Brandsteder en Henny Huisman. En ik, André van Duin, ben je gids. Ga naar beeldengeluid.nl/Joop van den Ende. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. NPO Radio 1. Het is 6:30, het nieuws met Clemens Peters. Donald Trump mag worden vervolgd voor zijn rol in de Capitoolbestorming 3 jaar geleden. De oud-president claimde dat hij niet kan worden vervolgd omdat hij in die tijd president was en dus immuun voor strafvervolging. Maar het Federaal Hof van Beroep oordeelt daar anders over. Naar verwachting gaat Trump tegen deze uitspraak nog in beroep bij het Hoge Rechtshof. Een Limburgse jeugdwerker moet 3 jaar de cel in omdat hij jongeren aanzette tot het mishandelen en vernederen van andere jongens. De man van 48 werkte als jongerenwerker met kwetsbare minderjarigen. Op zijn telefoon werden meer dan 60 video's gevonden waarop onder andere te zien is hoe jongeren elkaar aftuigen. Het ministerie van Defensie heeft vorig jaar Chinese spionagesoftware ontdekt op een computersysteem van de krijgsmacht. Volgens de militaire inlichting en veiligheidsdienst is die software geplaatst door een Chinese staatsinstelling. En mogelijk zit die software ook bij andere bedrijven. En de man die is opgepakt vanwege de dodelijke explosie in een pand in Rotterdam blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Door de explosie kwamen 3 mensen om het leven. De opgepakte man was huurder van een van de loodsen in het pand en hij zit vast omdat hij daar drugs zou hebben geproduceerd. Edwin Gerritsen, je zei net dat het iets rustiger is dan normaal op een dinsdag. Is dat nog steeds zo? Ja, is nog steeds zo. De files zijn wat korter. Er staat ruim 400 kilometer bij elkaar. De meeste files staan in het westen en midden van het land. Op de ring van Amsterdam, de A10 Oost, richting Utrecht, staat nu een auto in brand. Nou, er staat een file tussen Osdorp en Afrit Watergraafsmeer. De vertraging is 30 minuten. Er zijn 3 rijstroken dicht. En op de A10 West richting Den Haag, bij de Koentunnel, 30 minuten vertraging. A20, Gouda richting Hoek van Holland. Voor Vlaardingen 30 minuten oponthoud door een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. En op de A27, Utrecht richting Breda, tussen Lexmond en Werkendam. 1 kwartier vertraging. Peter Kuipers-Munnik, ik hoorde vanmiddag een collega van mij verzuchten. Nou jongens, het is wel somber buiten, hè? Dat vond ik wel een goede omschrijving eigenlijk van het weer van vandaag. Was het overal zo grijs? Ja, de zon die is nergens te zien geweest. En we missen hem al een tijdje. Ja. Dat komt omdat we de hele tijd maar... krijgen we de hele tijd de bewolking vanaf de Atlantische Oceaan. Trekt dan eerst over Groot-Brittannië heen, dan nog een stukje over de Noordzee en dan is het bij ons. Ja, en dat blijft voorlopig ook zo. Dus die zon Ja, en die somberheid, daar kan ik jammer genoeg niet al te veel aan veranderen. Behalve in ieder geval mijn best doen om het zo nauwkeurig mogelijk goed aan te zo zien komen. Doe dat dan maar. Dat is namelijk op dit moment ook bewolkt, bijna overal. Zo'n beetje in de noordelijke helft van het land regent het nu overal. In het zuiden is het nog overal droog. Dat is niet lang meer zo. Vanavond breidt die regen zich uit naar het midden en ook naar het zuiden van het land. Kan soms flink wat regen vallen. Uiteindelijk wordt het vannacht vanuit het noorden dan weer droog. En achter die regen stroomt ook koudere lucht het land binnen uit het noorden. En dan koelt het af naar zo'n 3 of 4 graden. Nou, morgenochtend dan komt die regen een beetje tot stilstand boven het zuidoosten van Brabant en Limburg. Ook in België gaat het trouwens flink regenen morgen. En dat blijft bijna de hele dag zo. Dus daar is het echt morgen een verregende dag. Terwijl in de rest van het land het juist droog wordt. Er is wel veel sluierbewolking, maar er komt af en toe ook een beetje zon door. De wind die gaat ook liggen, die was er vandaag ook echt heel nadrukkelijk. Ja. En ja, dan wordt het 1 graad of 7 als maximum temperatuur. Dankjewel. Vanavond eten wij uitgekookt. Met heerlijke verse groenten, gekruide aardappels uit de oven en gebakken kabeljauw met een romige witte wijnsaus. Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Ontdek het zelf en bekijk het menu op uitgekookt.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Wil je op vakantie of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. Ik ben Leeuwenkissot. Beleef dit meesterwerk uit de wereldliteratuur nu live in het theater. Met een van de beste zangers van Nederland als Don Quixote. Huub van der Lubbe speelt de man die het goede ziet in de wereld. De Man van La Mancha raakt en inspireert. Nu te zien, manvanlamancha.nl. Dit is tot 7:30. Nieuws en Co. Defensie is het slachtoffer van spionage door China geworden. Een Chinese overheidsorganisatie is erin geslaagd een computersysteem van het ministerie van Defensie binnen te dringen, heeft minister Ollongren van Defensie vanmiddag bekendgemaakt. De MIVD heeft Chinese malware ontdekt op een netwerk van Defensie. En daarmee dus spionage door China op Nederland. En dat is al iets waar de MIVD al langer voor waarschuwt. Daar ga ik het over hebben met onze politiek verslaggever Wilco Boom. Ja, Wilco, Ollongren zegt het zelf. Ze waarschuwen er al langer voor. En toch is het ministerie nu de dupe van die spionage door China geworden. Wat is er precies gebeurd? Ja, details hebben we niet, maar wat we van Ollongren te horen hebben gekregen vanmiddag is dat een Chinese overheidsdienst erin is geslaagd een computersysteem van Defensie binnen te dringen met wat zij ook noemde zogenoemde malware. En malware is software om met kwade bedoelingen computersystemen te verstoren en gevoelige informatie te verzamelen. En het is dus ontdekt door de MIVD, de Veiligheidsdienst van het ministerie. We zijn erachter gekomen omdat de dienst, dit is natuurlijk core business van de dienst, die hebben dit ontdekt op een defensienetwerk. Het was een netwerk dat niet zeg maar in connectie stond met de rest van de informatie van Defensie. Er stond ook geen gerubriceerde informatie op. En dit malware maakte eigenlijk gebruik van een kwetsbaarheid in het systeem. En we brengen het nu naar buiten, ook om te waarschuwen anderen die van hetzelfde type systeem gebruik maken, dat dit dus kan, dat er een soort achterdeurtje in het systeem kan komen. En dat op die manier een ander land mee kan kijken bij informatie. Ja, Wilco, Defensie wist dus dat dit zou kunnen gebeuren. De MIVD waarschuwde daar al langer voor. Ja, is dit dan een beetje pijnlijk voor Defensie? Nou, echt fraai is het natuurlijk niet dat notabene de eigen organisatie hier de dupe van is geworden. Maar misschien was het ook wel onvermijdelijk dat dit een keer zou gebeuren. Juist doordat organisaties als de MIVD al langer zeggen dat China steeds assertiever, steeds actiever wordt op dit terrein. En het is een meevaller dat er geen, wat Ollongren dan noemt, geen gerubriceerde informatie in het systeem zat. Geen geheime informatie dus. En de minister die telt haar zegeningen. Volgens haar is het in elk geval ook een duidelijke waarschuwing voor haar ministerie, maar ook voor andere ministeries en voor bedrijven dat dit kan gebeuren. Nou, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we het ontdekt hebben, onderkend hebben kunnen stoppen en ook hebben kunnen constateren dat vanwege de aard, zeg maar, van de informatie die er rondging en ook vanwege het feit dat het niet in connectie stond met andere netwerken, dat we die schade hebben kunnen beperken. Want is er wel geheime informatie bruikbaar, wat zij nu hebben? Nee, niet geheim, want er stond geen gerubriceerde informatie op. Maar feit is wel, als dit hier gebeurt, dat we ervan uit moeten gaan dat dat ook op andere plekken wordt geprobeerd en misschien ook wel is gelukt. En dat moeten we met z'n allen tegengaan. En we roepen dus ook anderen op om hier heel alert op te zijn en dat ook te melden als ze dat zelf ontdekken. Ja, vanwege deze spionagezaak is de Chinese ambassadeur in Den Haag door buitenlandse zaken op het matje geroepen om duidelijk te maken dat de Nederlandse overheid hier niet van gediend is. En dit is dus niet heel best voor de relatie tussen Nederland en China. Een relatie die toch al onder druk stond. Want begin dit jaar werd bekend dat de Nederlandse staat aan chipmachinemaker ASML in Eindhoven verboden had om enkele zeer geavanceerde machines aan China te leveren, naar China te exporteren. Nou, en dat heeft China toen niet echt beschouwd als een stimulering van goede betrekkingen tussen beide landen. Nee. Dankjewel, Wilco. Ik ga hier over doorpraten met Bert Hubert. Goedemiddag. En goedemiddag. U bent tech-expert, was in het verleden ook toezichthouder bij de inlichtingendiensten. Woorden minister Ollongren net zeggen, ja, we brengen dit ook naar buiten om anderen te waarschuwen. Ja, is dat waarschijnlijk de reden waarom de MIVD dit nu zo publiceert? Ja, dit is echt vrij bijzonder. Normaliter geven overheden niet heel veel informatie als ze gehackt zijn, want je wil je vijanden ook niet wijzer maken dan ze zijn. In dit geval heeft men echt gekozen voor de vlucht naar voren en op een hele unieke manier in een 10 pagina's tellend Engelstalig technisch document ook exact uitgelegd hoe de malware software nou werkte, hoe je die kan herkennen. Men heeft zelfs software beschikbaar gesteld waarmee andere landen of organisaties hun eigen apparatuur kunnen controleren of ze op een soort gelijke manier gehackt zijn. Dus ja, dit is een heel bewuste publiciteitscampagne om feitelijk de Chinezen in hun hemd te zetten. Ja, en is dan duidelijk hoe de Chinezen erin zijn geslaagd om die spionagesoftware te installeren? Ja, dat heeft men ook keurig verteld, hoe dat gegaan is. En ja, er werd eerder gevraagd van, is dit nou slecht nieuws voor Defensie, dat zij zich kennelijk hebben laten hacken? En daar is iets vreemds gaande. Deze hack is gebeurd via een beveiligingsapparaat. Dus een beveiligingsapparaat wat je neerzet om gecontroleerd veilige toegang te geven tot je netwerken. En het vreemde is nu, de grootste leveranciers van dit soort toegangsapparatuur, hun producten worden het afgelopen jaar werkelijk aan stukken gehackt. Dus er worden honderden kwetsbaarheden per jaar ontdekt, juist in deze beveiligingsspullen. En dat het was is dus een bekend. Beetje vreemd. Dat was bekend, maar eigenlijk het vreemde is, de hele wereld weet dit nu, dat deze leveranciers lekke producten leveren. En die producten, zo'n lek wordt dan gedicht. Hè? Dus dan komt er een update. Je moet deze update installeren en dan is het apparaat weer veilig. Maar op een of andere manier accepteren we dat er 50 van dat soort updates per jaar langskomen. En zeggen we dan niet, joh, misschien moeten we eens wat andere spullen gaan bestellen. Ja, en dat is toch ook dan wel door een organisatie als Defensie. Ja, waarom gebruiken ze dat systeem dan? Ja, het is heel moeilijk. Er is natuurlijk een groot tekort aan ICT'ers. En als je ICT'ers in dienst neemt, die komen dan bij jouw organisatie doen wat ze ook bij hun vorige organisatie deden. En het is op dit moment volstrekt ingeburgerd om netwerkbeveiligingsapparatuur te installeren die het afgelopen jaar al 20 keer is gehackt. En ja, niet alleen. Eigenlijk moet de Defensie misschien ook het voorbeeld geven en zeggen, joh, wij verhuizen naar andere leveranciers, want wij accepteren dit gedrag niet meer. En dat zou ook een geweldige voorbeeldfunctie hebben naar de rest van het bedrijfsleven. Van, we moeten verder kijken dan de spullen die we nu installeren. Ja, zou misschien wel passen bij, zeg maar, die eerste stap die ze hebben gezet om het zo publiekelijk te maken. Ja, en daarbij is ook wel uniek dat men dus ook de technische details vrij heeft gegeven, maar ook de naam van de leverancier en de naam van het product, de FortiGate. En men heeft op de website van het Nationaal Cyber Security Center, wat de organisatie is die dit soort dingen coördineert. Nog een aantal bedrijfsnamen genoemd. En daarbij ja, voorzichtig gehint dat je toch maar heel goed moet opletten daarbij. Ze hebben niet gezegd, je mag dit niet gebruiken of zo. Maar ze hebben wel gezegd, hier zijn 4 pagina's die we eerder hebben geschreven over problemen met deze producten. Ja, precies. En het ging net ook in het gesprek met Ollongren over ja, de soort informatie die ze hebben buitgemaakt. Daarvan zei Ollongren, ja, het zijn in ieder geval geen staatsgeheimen, hè, begrijp ik. Ja. Ja, dat is misschien goed om te weten. Niet gerubriceerd is een vrij juridische uitspraak. Die alleen zegt van nou, deze informatie was niet formeel bestempeld als staatsgeheim. Dus het stond er niet op. Tegelijkertijd is er een heleboel informatie waarvan je toch liever niet hebt dat die in vreemde handen valt, waar niet officieel het stempeltje staatsgeheim op staat. Maar het was in ieder geval een afgescheiden netwerk. En het ministerie van Defensie zal daar ook echt niet onwaarheden over verkondigen. Dus vermoedelijk waren dit niet de kroonjuwelen. Ja. Ja, en hoe moet Defensie nu verder? Want ze hebben natuurlijk wel stappen ondernomen. Ja, nou ja, ik zou echt iedereen willen aanbevelen om eerlijk rond te kijken naar de leveranciers van beveiligingsapparatuur en dan gewoon een lijstje op te vragen. Dat is heel makkelijk te vinden met hoeveel CVE's, vulnerabilities, heeft dit product het afgelopen jaar gehad. En als dat er meer dan 100 zijn, dan moet je misschien op zoek gaan naar een andere leverancier. Ja, en wat ik dus ook begrijp uit uw verhaal, zou het mooi zijn als andere bedrijven die het zelf overkomt, want het gebeurt nou eenmaal regelmatig, daar gewoon open over zijn. Ja, nou, ik vind het in dit geval ontzettend indrukwekkend van AIVD en MIVD dat ze al deze details openbaar gezet hebben. Inclusief zogeheten netwerkdetectieregels, hoe je dit kan herkennen. En dat is iets wat een gemiddeld commercieel bedrijf natuurlijk niet zo snel gaat doen. Nee. Want dat maakt je in zekere zin, ja, het vestigt wel een hoop aandacht voor je, op je. Maar juist als overheid ben je in een geweldige positie om dit zo hardop te zeggen. Dus dat is echt een hele mooie ontwikkeling. Dank voor dit gesprek, Bert Hubert, tech-expert. En dan gaan we naar Edwin Gerrits bij de ANWB. Hoe gaat het op de weg? De files worden alweer wat korter en ze zijn al korter dan gebruikelijk. De meeste staan in het westen en midden van het land. De langste file staat nu op de A20, Gouda richting Hoek van Holland, tussen Rotterdam en Vlaardingen, ruim een half uur vertraging. Dan komt er een aanrijding, 1 rijstrook is dicht. Sportnieuws, de tegenstander voor de Ajax-vrouwen in de kwartfinale van de Champions League is bekend. AFC Ajax. AFC Ajax will play against Chelsea FC. Ajax will play Chelsea. Wonderful. Ja, in de kwartfinale neemt de ploeg van Suzanne Bakker op tegen Chelsea dus. En dat vindt ze een mooi affiche. Mooie club. Kampioen van Engeland. Staan bovenaan nu ook weer. Maar goed, we zullen er alles aan doen om het zo lastig mogelijk te maken. Maar ja, ik ga weer lekker in de underdog positie zitten. Feyenoord en AZ treffen elkaar morgenavond voor de tweede keer in 4 dagen. Zondag in de Eredivisie, morgen in de kwartfinale van de beker. Bij het duel zondag raakte Feyenoord-keeper Justin Bijlo geblesseerd. Veel duidelijkheid heeft trainer Arne Slot nog niet, maar het gaat om zijn kuit. Maar de exacte tijdsduur moeten we nog bepalen. Maar ik heb zondag ook al gezegd dat hij over een geweldige mentaliteit beschikt. En hij echt niet de komende 3 weken huilend in het hoekje gaan zitten. Hij gaat er alles aan doen om ook hier weer sterker uit te komen. En de Nederlandse waterpolo-vrouwen hebben de tweede groepswedstrijd op het WK eenvoudig gewonnen van Kazachstan. De titelverdediger won in Doha met 27-4. Zondag verloor Oranje nog van Amerika. Christmas. In Turkije kwamen duizenden mensen vandaag op verschillende plekken samen om de slachtoffers van de aardbeving van een jaar geleden te herdenken. Daarbij kwamen toen meer dan 53.000 mensen om het leven. Ook in de stad Antakya, in de provincie Hatay, die zwaar werd getroffen, was vandaag een herdenking. Die begon met een stille tocht, maar liep uit in een protest. Ja, er werd onder meer gezegd, kan iemand mij horen? En burgemeester, stap op, stap op. Correspondent Mitra Nazar vanuit Istanbul. Ja, wat gebeurde daar precies bij die herdenking in Antakya? Ja, de emoties liepen gewoon heel hoog op. En kijk, je zei het net al, Hatay, het zwaarst getroffen gebied. Hè, en Antakya centrum, daar is de verwoesting zo enorm. Ja, er is gewoon bijna geen stap meer over. En daar heeft het langst geduurd voordat de hulp kwam vorig jaar. En mensen voelen zich daar al vanaf het begin aan hun lot overgelaten. En ook in de nasleep en bij de wederopbouw. En ja, ze hebben een beetje het gevoel dat ze echt in de steek worden gelaten. En dus op een zeker moment kwamen er officials, bestuurders, politici ook bij die stille tocht om hun eer te betonen. Ja, en toen werd het een aantal mensen toch echt te veel. En liepen die emoties en die boosheid gewoon heel hoog op. Toen moest de politie ook even ingrijpen. Er vielen wat dranghekken om. En het was dus even heel chaotisch. Maar die woede richt zich dus ja, op eigenlijk twee specifieke politici die daar waren. Ja, ze zijn niet de enige die onder vuur liggen. Veel Turken zijn ook boos op Erdogan, op de president van Turkije. Was hij dan ook bij een van die herdenkingen vandaag? Ik kan zo nog even vertellen welke politici zij zich dan op richten, die mensen die boos zijn. Maar Erdogan was inderdaad ook op een andere plek. Die was in Karamamaraş. En dat was allemaal wel gepland. En hij is deze week elke dag op een andere plek. En de verwachting was al wel dat hij zich zou laten zien met vooral met bossen gloednieuwe huissleutels in de hand. Die hij dan zou overhandigen aan heel dankbare mensen. En dat gebeurde ook precies zo. In Karamamaraş 9.289 huizen opgeleverd. Prachtige wooncomplexen zagen we in beeld. En ja, hij benadrukt daar de solidariteit. En hij bedankt mensen voor hun geduld. En hij noemt het opnieuw de ramp van de eeuw. Want zo heeft hij het vanaf het begin genoemd. Ja, duidelijk een heel andere sfeer dan we in Hatay hebben gezien met dat protest. Hier was het duidelijk positief richten op de toekomst. En wat er allemaal goed is gegaan. En wat de regering goed heeft gedaan. Maar in werkelijkheid is er natuurlijk nog maar een fractie van de wederopbouw gedaan. En horen we Erdogan eigenlijk steeds nieuwe beloftes te maken. Nieuwe aantallen huizen die dan aan het eind van dit jaar weer zal opleveren. Maar die beloftes komen eigenlijk steeds niet uit. Want het is echt nog maar een fractie wat ik zei. Ja. Dat is een heel dubbel verhaal. Ja, twee want, plekken. Er zijn ook mensen die niet boos zijn op de overheid. Wat zeggen die mensen dan? Nou ja, dat zijn dus mensen die daar bij die herdenkingsbijeenkomst van Erdogan bijvoorbeeld aanwezig waren. Die sleutels van die huizen krijgen. Kijk, een deel van de bevolking neemt aan hoe Erdogan deze ramp heeft uitgelegd. Hè. En daar is hij ook heel goed in. En dat hij dit de ramp van de eeuw is gaan noemen. Ja, dat laat zien dat. Daarmee wil hij laten zien dat dit een ramp is waar je niks aan kan doen. Een soort lotsbestemming. Gods wil misschien zelfs wel. Dat zijn allemaal termen die worden gebruikt, waardoor ja, de fouten die zijn gemaakt, daar geen ruimte voor is. En ja, je zit in, met een land met gecentraliseerde macht rondom president Erdogan, waarbij hij ook nog eens bijna alle media in het land in handen heeft. Waar dat verhaal, dat narratief vooral onder de aandacht komt en de informatie over corruptie in de bouw, gevolgen van allerlei amnestieregelingen, waardoor illegale bouw door de vingers is gezien in de afgelopen tijd. Mm-hmm. Ja, die informatie komt dan niet door. Nee. En dan ben je al snel blij en hoopvol dat als je president zegt, je huis komt eraan, nog heel even geduld, maar ik zorg daarvoor. Ja, dankjewel. Correspondent Mitra Nazar. En dan de Amsterdamse beurs AEX. Die stond nog nooit zo hoog als vandaag. De 5 voor 6. Ja, kort na de opening van de AEX vanochtend bereikte de beurs al een eerste record tussenstand. 831,41 punten. En zojuist sloot hij op een nieuwe hoogste slotstand van 831,09 punten. Nog nooit stond de Amsterdamse beurs zo hoog. Maar hoe kan dat, terwijl er wereldwijd zoveel economische onzekerheid is? Nog niet zo lang geleden ging het minder goed met de AEX-beurs. Eigenlijk 9:15, iets voor 9:30. Toen zagen we echt de dieprode cijfers. Dat was even schrikken. Aan het begin van de coronacrisis dook de AEX nog diep in het rood. En 2 jaar geleden kondigde Poetin de oorlog in Oekraïne aan. Daarna kregen we te maken met hoge inflatie. Iedere dag als je komt lijkt het wel of het alweer duurder is. Geen goede voorwaarden om een recordstand aan te tikken op de beurs, zou je denken dan? Nou, we zien natuurlijk dat er heel veel onzekerheid is op dit moment in de wereld. Desalniettemin zien we toch dat het economische beeld nog op sommige punten best wel positief is. Dit is economieverslaggever Roeland Müller van de NOS. Volgens hem speelt de rente een belangrijke rol in het optimisme op de beurs. Er is toch de verwachting dat ergens later dit jaar de rente weer iets zal verlaagd worden. En dat is zowel voor bedrijven als consumenten een belangrijke stap. Want bedrijven kunnen dan weer meer uitgeven, omdat ze minder geld kwijt zijn aan het lenen. En consumenten die kunnen dan ook bijvoorbeeld weer vaker gaan kiezen voor beleggen in plaats van sparen. Dat wordt namelijk dan aantrekkelijker. En dan is er nog een reden waarom de beurs in Amsterdam het al langer goed doet. Chips, machines om chips te maken. Ja, machines, hè, voor chips te maken. Het gaat om chipmachinefabrikant ASML. De Nederlandse chipmachinemaker ASML heeft een goed jaar achter de rug. Ze boekt een omzet van 21 miljard euro. Door deze goede cijfers is ASML belangrijk voor de AEX-index. ASML is echt een belangrijk bedrijf voor de Nederlandse economie. En dat zie je dus ook weer terug op de AEX. Ze staan er heel erg goed voor. En dat heeft dus echt zijn weerslag op het optimisme op de beurs. Al met al positieve geluiden vanaf het beursplein in Amsterdam vandaag. Maar het blijft afwachten of dit record stand blijft houden de komende tijd. NPO Radio 1 podcast. Grootmama noemden we mijn overgrootmoeder. Marietje Gravin van Linden. Ze woonde op kasteel Ter Hoog op Walcheren. Zette grootmama zelf wel eens een kopje thee? Die stilte zegt genoeg. Je hebt haar nooit een kopje thee zien zetten. Nee, dat deed Mina, denk ik. Mina Marinissen was haar dienstbode uit Koudekerken. Ze bleef altijd ongetrouwd en werkte hard voor haar mevrouw. Je kon bepaalde dingen wel eens merken dat ik dacht, doe je mond open. Ze kon geen kant op. Luister naar Mina en mevrouw. Een podcast van mij, Maartje Duin, voor VPRO's OVT, NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Lijstjes. We zijn er gek op. Stel nu je favoriete boekenlijst samen en laat anderen zien wat jou inspireert. Ga naar managementboek.nl/lijstje. Managementboek. Prettig kennismaken. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 29 februari van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Nederland vergrijst in rap tempo, maar we hebben ons daar nauwelijks op voorbereid. Hoe voorkomen we dat de zorg en de huizenmarkt volledig vastlopen? We gaan naar 2040 naar een verdubbeling, hè, van het aantal ouderen. Het is geen 5 voor 12, maar het is 5 over 12. De toekomst is grijs. Vanaf morgen om 8:30 bij Max, NPO 2. NPO Radio 1, 6 uur. Fleur Wallenburg. Goedenavond, zometeen in het laatste half uur van Nieuws & Co. De Belastingdienst heeft niet genoeg personeel om de coronabelastingsschulden in te vorderen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. En Donald Trump mag vervolgd worden voor zijn rol bij de pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 te beïnvloeden. Nu eerst het NOS-journaal met Clemens Peters. Het ministerie van Defensie heeft vorig jaar Chinese spionagesoftware ontdekt op een computersysteem van de krijgsmacht. Volgens de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst ging het om zogenoemde malware, die is geplaatst door een Chinese staatsinstelling. Minister Ollengren legt uit hoe het ontdekt is. Het was een netwerk dat niet zeg maar, in connectie stond met de rest van de informatie van Defensie. Er stond ook geen gerubriceerde informatie op. En het malware maakte eigenlijk gebruik van een kwetsbaarheid in het systeem. En we brengen het nu naar buiten, ook om te waarschuwen anderen die van hetzelfde type systeem gebruik maken, dat dit dus kan, dat er een soort achterdeurtje in het systeem kan komen. En dat op die manier niet een ander land mee kan kijken bij informatie. En we weten van China, ja, economische spionage op militaire ontwikkelingen, dat gebeurt. En dat willen we natuurlijk met z'n allen heel graag tegen. Ook andere bedrijven gebruiken dus de software Fortinet. De MIVD waarschuwt daarom andere bedrijven om ook hun systemen op updates te controleren. Op de Amsterdamse beurs is de AEX-index gesloten op de hoogste stand ooit. De index van de 25 grootste bedrijven op de beurs sloot na maanden van stijging vandaag op ruim 831 punten. Met name techbedrijven zitten al tijden in de lift als gevolg van de verwachte mogelijkheden op het gebied van kunstmatige inseminatie. En daarnaast verwachten beleggers dat de rente de komende maanden zal worden verlaagd, waardoor aandelen en obligaties aantrekkelijker worden. De twee mensen die zijn opgepakt vanwege de boerenprotesten van vannacht en vanochtend zijn twee mannen uit Klarenbeek en Eerbeek. Ze worden verdacht van het dumpen en in brand steken van afval op de A50 tussen Arnhem en Zwolle. Daardoor moest de snelweg worden afgesloten. Minister Jesselgus heeft in de Tweede Kamer hard uitgehaald naar demonstranten die bandengedrag vertoonden. Ik vraag me echt af, waar zijn we mee bezig? Wat heeft dit te maken met gewoon demonstreren? Dit zijn toch voorbeelden van misdrijven? En ik roep dan ook echt alle burgemeesters op, als het bevoegde gezag, zij zijn degene die daar moet optreden, om echt alles op alles te zetten om dit soort acties te voorkomen. Wat we gisteravond hebben gezien, dat is gewoon misdrijven. Dat zijn misdrijven. Gelukkig zijn vandaag al twee mensen opgepakt. Zo nodig zullen meer mensen van hun bed worden gelicht. Kan je nooit genuanceerd over praten. De politie in Oost-Nederland zet meer agenten in vanwege mogelijke nieuwe boerenacties. De 34-jarige verdachte van de dodelijke ontploffing in Rotterdam blijft zeker nog twee weken langer vastzitten. Hij was huurder van de bedrijfsruimte waar de explosie was. Justitie denkt dat hij daar een drugslab had. Boeren hoeven het gebruik van pesticiden toch niet te halveren. De Europese Commissie heeft het plan om in 2030 veel minder bestrijdingsmiddelen toe te staan geschrapt. Boeren waren fel tegen dat plan. Minister De Jonge heeft zijn nieuwe wet voor de huurmarkt naar de Tweede Kamer gestuurd. Hij wil met die nieuwe regels een einde maken aan hoge huren in de vrije sector. Daardoor moeten mensen met een middeninkomen, zoals leerkrachten en politiemensen, makkelijker aan een huurhuis komen. Donald Trump mag worden vervolgd voor zijn rol in de Capitoolbestorming van 3 jaar geleden. De oud-president claimde dat hij niet kan worden vervolgd omdat hij in die tijd president was. En die is volgens Trump immuun voor strafvervolging. Maar het Federaal Hof van Beroep oordeelt daar nu anders over. Die schrijft dat de immuniteit niet meer geldt nu Trump een gewone burger is. En daarmee komt een strafproces tegen Trump dichterbij. Waarschijnlijk gaat de oud-president nog bij het Hoge Rechtshof in beroep tegen deze uitspraak. Het weer vanavond en vannacht van noord naar zuid flink wat regen met veel wind. Vannacht koelt het af naar zo'n 3 graden. Morgen droger met wat zon en dan wordt het ongeveer 7 graden. Dankjewel Clemens. We gaan naar Edwin Gerritsen. Hoe gaat het inmiddels met de files? Ja, de files worden vrij snel korter. Er staan nog 200 kilometer bij elkaar. De meeste staan in de Randstad. De langste files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken een half uur oponthoud door een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Aalsmeer en Knoopert Velsen een half uur. En op de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. 20 minuten vertraging. Ster. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je ondernemer of particulier bent. Delen Private Bank. voor vandaag en morgen. Direct geld besparen? Laat dan nu je dak isoleren met PIF-isolatie door een PIF Pro. Kijk op zogepift.nl. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Nu isoleren. Zogepift.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van één Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kanzi-appel uit Nederland. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Het zijn de dubbele datadagen. Het zijn de dubbele datadagen. Dus gratis dubbele data en onbeperkt bellen bij jouw Simonie-abonnement. Mooie actie, Harry. Dit laat ik me geen twee keer zeggen. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol, hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Nu geen 5.000, maar 10.000 MB voor €7,50 bij een Simonie-abonnement. 550 plus mobiel. Erop uit in de voorjaarsvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. U bent ondernemer. Tijdens de coronacrisis kon u uitstel van belastingbetaling aanvragen. Vanaf 1 oktober 2022 moeten ondernemers starten met het aflossen van de belastingschuld die ze op deze manier hebben opgebouwd. In een voorlichtingsfilmpje van de Belastingdienst krijgen ondernemers uitleg over het terugbetalen van hun coronaschulden. Maar het innen van die schulden heeft nog niet echt topprioriteit bij de Belastingdienst, blijkt nu. Fleur Wallenburg. Want de dienst heeft niet genoeg personeel om die coronabelastingschulden in te vorderen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na onderzoek. En dat kan betekenen dat ondernemers zich minder aan de regels gaan houden en dat de schulden verder oplopen. Daar ga ik het over hebben met onze economieverslaggever Lisa Schallenberg. Lisa, om wat voor schulden gaat dit nou precies? Ja, het zijn de belastingen uit de coronatijd. In de coronacrisis hoefden ondernemers even geen belasting te betalen. En dat was bedoeld om bedrijven overeind te houden. En zo'n 400.000 ondernemers hebben dat gedaan. Ging om heel veel geld. 40 miljard euro in totaal is toen uitgesteld. En sinds anderhalf jaar, je hoorde het net in het voorlichtingsfilmpje, moeten ze dat in stukjes gaan terugbetalen, in termijnen. Nou, veel ondernemers doen dat, maar tienduizenden ondernemers doen niks of veel te weinig. En afgelopen najaar begon de Belastingdienst uiteindelijk echt met het invorderen daarvan. Toen zeiden ze, als je niet betaalt, dan komen we het geld halen. Uiteindelijk ook met een deurwaarder. Maar ja, dat geld halen, dat gebeurt dus nauwelijks, zegt de Algemene Rekenkamer. En dat komt dus door personeelstekort. Dat moet dan een enorm tekort zijn, of niet? Ja, en dat die tekorten er zijn bij de Belastingdienst, dat was natuurlijk wel bekend. Maar de Algemene Rekenkamer heeft gekeken hoeveel ze ook echt tekort komen op die afdelingen die die schulden innen. En dan zeggen ze, ze komen 1000 mensen tekort bij de afdeling die ook andere schulden int. En 400 daarvan zijn nodig voor coronabelastingsschulden. En wat betekent dat dan concreet? Nou, er worden wel dwangbevelen gestuurd. Brieven van, je moet nu alles binnen 2 dagen gaan betalen, want anders dan komen we het halen. Maar alles wat daarna hoort te gebeuren, daarvoor zijn de mensen er niet. En dat kan dus betekenen dat ondernemers die een dwangbevel hebben gekregen, vervolgens na die 2 dagen geen deurwaarder op de stoep krijgen. En dat heeft ook te maken met prioriteiten, want de normale operatie van de Belastingdienst, dat gaat voor. En dit soort dwangmaatregelen die hebben de laagste prioriteit voor de Belastingdienst. En dat valt dan nagenoeg weg, zegt de Rekenkamer. Ja, en wat zegt de Belastingdienst hier nou zelf over? Ja, die hebben ook gereageerd en die zeggen, er zijn natuurlijk capaciteitsproblemen, dat zien zij ook. Tegelijkertijd zeggen ze wel dat het nu niet gebeurt, betekent niet dat het uiteindelijk wel gaat gebeuren. Op termijn krijgen ondernemers die niet betalen wel te maken met dwangmaatregelen. En de Belastingdienst probeert ook te voorkomen dat het tot dat punt komt. Ook voor de ondernemer is het natuurlijk beter om niet het zo ver te laten komen. Dus zij proberen ook ondernemers aan te sporen om hulp te zoeken, om in een hulptraject terecht te komen. En dan is er ook nog wel wat versoepeling mogelijk. Ja, en de Belastingdienst had ook vanaf het begin gezegd, we beginnen bij ondernemers die al voor corona schulden hadden, want we kunnen niet alles tegelijkertijd doen. En het is natuurlijk ook een gigantische operatie, al die miljarden terughalen. Dat is een ongekende operatie geweest en nu nog steeds. Voor een Belastingdienst zonder personeelsproblemen is dat al gigantisch, maar met deze tekorten misschien wel te groot. Ja, dus zij zeggen wel echt duidelijk dat je dan nu geen deurwaarder op de stoep krijgt. Wil niet zeggen dat dat niet gaat gebeuren. En al dat geld gaat dus wel terug. Nou, ze gaan er eigenlijk vanaf het begin al vanuit dat er dat niet alles teruggehaald kan worden. Dat zegt de Belastingdienst zelf ook. En dat heeft ook te maken met dat een aantal van de bedrijven die geholpen zijn ook failliet gaan of zullen gaan. Dus dat niet alles terug zou komen, dat was wel bekend. Maar de Rekenkamer heeft nu ook gekeken naar welke bedragen zijn nou risicovol. En zij schatten in dat 3 miljard euro alleen terug kan komen door het echt met dwang in te vorderen. Dus dat zijn ondernemers die echt niet uit zichzelf betalen. Maar goed, als dat invorderen niet of nauwelijks gebeurt, is het de grote vraag of dat geld ooit terugkomt. En dat zou dan gaan om een bedrag dus van ongeveer 3 miljard euro. Nou, dat is een enorme bedrag natuurlijk. Dankjewel voor jouw uitleg, Lisa Schallenberg van de Economie-redactie. Dan gaan we naar Den Haag. Daar is het de vraag of het de PVV, VVD en BBB lukt om Pieter Omtzigt en zijn NSC aan de formatietafel te houden. De poging om een rechtskabinet te smeden met die vier partijen is in een cruciale fase beland. Vandaag waren er allerlei overleggen om te voorkomen dat het eventueel gaat mislukken. Politiek verslaggever Roel Bolsjes, wat is de laatste stand van zaken? Nou, het is eigenlijk best onoverzichtelijk vandaag. Maar het lijkt erop dat de onderhandelaars van drie van de vier partijen, namelijk PVV, VVD, BBB, nog met elkaar in gesprek zijn op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het ministerie van partijleider Jesselgus van de VVD. Pieter Omtzigt van NSC was daar eerder ook. Die is er nu niet meer bij, lijkt het. En dat is na een dag met allerlei overleggen in wisselende samenstellingen met en zonder de informateur. En uiteindelijk verplaatsen dat vanmiddag allemaal naar het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zonder de informateur, zonder Plasterk dus. En we konden Jessicus van de VVD er toch even naar vragen, want zij was als partijleider bij de gesprekken, maar moest als minister eventjes in de Tweede Kamer komen. En daar konden we er dus vragen waarom de gesprekken vanmiddag zonder Plasterk zijn. We hebben de hele tijd overleggen en het hoeft niet altijd met de formateur. Ja, maar dit ging toch wel heel erg in het geheim. Dat valt wel mee. Maar waarom is het nodig? Waarom moeten de vier leiders bij elkaar zitten? Ik denk dat we het iets te groot maken. We hebben de hele tijd gesprekken. 1-op-1, met 2, met 4. Met de informateur, zonder de informateur. Dat is al weken gaande en dat is nu ook. Maar waarom vindt u het zo ingewikkeld om hier gewoon te zeggen hoe het gaat? Want we komen in een eind. Nou, dat doet u wel, want u probeert iedereen te ontwijken. Waarom is dat zo ingewikkeld? Ik zeg u wat ik u al weken zeg. Ik zeg dat ik niks over de tafel zeg. Dat ik goede hoop heb en dat ik mijn best doe. U heeft mij afgelopen weken niks anders horen zeggen. Gaat u ook niet horen. Totdat er een verslag ligt. En dan gaan we het over het verslag hebben. Dus ik doe helemaal niet ingewikkeld. Ik snap dat u meer van mij nodig heeft en dat dat ook inmiddels fijn zou zijn. Daar heb ik alle respect voor. Maar dat is pas op het moment dat deze fase afgerond is. Maar u ziet ook de partij van Pieter Omtzigt die twijfelt. Die twijfelt om verder te gaan. En nu zegt hij, nee, ik heb hele goede hoop. Dan gaat er toch iets mis. Ja, u heeft het nu over wat allemaal in de krant gelekt staat of gespind wordt of een frame. Nou, ontkent u het dan maar? Het is wat het is, maar dan moet u bij de heer Omtzigt zijn. Ik zit vol goede hoop en ik ga nu ook weer terug. U merkt nog steeds dat Pieter Omtzigt heel graag wil. Ik spreek echt niet over collega's, echt niet. Ja, daarna ging ze dus terug naar dat ministerie van Justitie en Veiligheid, ja, om met elkaar te gaan bekijken of er nog voldoende vlot in de zaak zit, of ze nog met elkaar door willen. Ja, nou, ze doet in elk geval alsof er niks aan de hand is. Maar ja, nou, dat kan ze niet helemaal waar maken, nee. Want er is wel wat aan de hand. Ja, precies. Dan is natuurlijk de vraag, wat zegt Pieter Omtzigt van NSC hierover? Ja, die hebben we natuurlijk geprobeerd te pakken te krijgen vandaag. Dat lukt niet. Die hebben we niet meer gezien daarna. Dus onduidelijk wat hij nu precies vindt en denkt. Maar we weten dat hij al bezwaren heeft vanaf het begin eigenlijk, in samenwerking met de PVV. Hij heeft daar dat voor de verkiezingen gezegd. Hij heeft dat gelijk na de verkiezingen gezegd. We weten dat dat ook bij een groot deel van zijn fractie een probleem is. Maar tegelijkertijd zien ze daar ook, ja, de PVV is de grootste partij geworden. Is de grootste gemaakt door de kiezer. Dus ja, we moeten wel met ze praten om te kijken of er toch een samenwerking in zit. En dat er grote verschillen zijn, ja, dat is op het gebied van de grondwet en de rechtsstaat. De anti-islam standpunten van de PVV, ja, willen ze die afzwakken of niet? Maar het gaat ook over de financiën. Zijn de plannen van PVV en BBB haalbaar en niet te duur in de ogen van de NSC? Ja, en dat die bezwaren er zijn, dat was natuurlijk geen verrassing voor de andere drie partijen. Maar goed, na bijna 8 weken praten nu, willen die andere partijen inmiddels van Pieter Omtzigt wel weten van, ja, wil je nou wel of niet met ons door gaan praten? Mm. Want ja, die willen ook een beetje weten waar ze aan toe zijn. Ja, dus, Roel, hoe gaat het nou verder? Sta jij bijvoorbeeld al ergens voor een deur of zo? Ik ga er zo heen. Collega's staan al wel voor de deur. Het is onbekend hoe dat verder gaat. Kijk, zeker is dat Plasterk begin volgende week verslag moet uitbrengen aan de Tweede Kamer. En dat daarmee deze fase in de formatie wordt afgerond. Tot nu toe hebben alle partijen de hele tijd gezegd, dan komt er duidelijkheid over of deze partijen met elkaar willen doorpraten. Maar de komende uren worden ook echt belangrijk, hoor. Want het zou zomaar kunnen zijn dat vanavond al duidelijk wordt of de partijen met elkaar door willen of niet. Maar helemaal zeker weten doe ik dat ook niet. Nee. Het is in ieder geval begin volgende week duidelijk. Wellicht spreken we elkaar later nog. Dankjewel, Roel Bolsjes, voor jouw verslag van nu. Edwin Gerritsen, hoe gaat het met het staartje van de avondspits? Ja, gaat snel de goede kant op. Nog 100 kilometer file. De langste files staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Voor Hoevelaken 20 minuten oponthoud door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. En op de A9 Amstelveen richting Alkmaar voor knooppunt Velsen 20 minuten vertraging. De provincie Utrecht wil de schade van een boerenprotest verhalen op de boeren. Het gaat om een demonstratie afgelopen vrijdag bij het provinciehuis. De provincie is niet te spreken over die actie, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht. Ze zijn niet blij dat de sfeer zo intimiderend was. En ook niet dat de boeren nog een kar met mest hebben uitgestort voor de deur van het provinciehuis toen ze weggingen. De provincie heeft nu aan de politie en het Openbaar Ministerie gevraagd om de zaak te onderzoeken. Mogelijk krijgt dit boerenprotest dus nog een strafrechtelijk staartje. En ook zegt de provincie Utrecht, ja, demonstreren is prima, maar graag wel binnen de kaders van de wet. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De Amerikaanse oud-president Donald Trump mag vervolgd worden voor zijn pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 te beïnvloeden. En daarmee voor zijn rol bij de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. De oud-president claimde dat hij niet kan worden vervolgd omdat hij toen president was en daarmee immuun voor strafvervolging. Maar een Amerikaans Hof van Beroep oordeelt dus nu anders. Tijd om te gaan praten met correspondent Marieke de Vries. Marieke, kun je uitleggen waarom dat Hof dit besluit heeft genomen? Ja, in de 57 pagina's tellende toelichting op de uitspraak van deze rechtbank staat dat voormalig president Trump voor deze strafzaak, hè, over zijn rol bij de bestorming van het Capitool dus, weer wordt gezien als een gewone burger met alle rechten die iedere andere verdachte in een strafzaak ook geniet, maar de rechten die hij als president had, zoals presidentiële onschendbaarheid dus, die gaan niet meer voor hem op. En deze uitspraak is in lijn met eerdere uitspraken van andere lagere rechtbanken. Die zeiden ook allemaal presidentiële immuniteit, dus die onschendbaarheid, die gaat in deze zaak niet op. Want wat hij die dag deed, dat was niet een taak van een president. Namelijk het proberen te voorkomen van het bevestigen van de verkiezingsuitslag. Dus hij is ook niet onschendbaar. Nee, dat lijkt me een tegenvaller voor Trump. Heeft hij al gereageerd op dit besluit? Jazeker, jazeker. Er volgde na de uitspraak onmiddellijk een mail aan iedereen in zijn mailinglist van zijn team. Trump legt zich er uiteraard niet bij neer. Hij stelt dat als een president niet onschendbaar blijft, dat dan iedere president die het Witte Huis verlaat vervolgd kan worden door de andere partij. Hij stelt zonder volledige immuniteit kan een president van de Verenigde Staten niet goed functioneren. Hij noemt deze vervolging vervolgens ongrondwettelijk. Hij zegt een president vervolgen voor officiële daden, official acts, is een overtreding van de grondwet en bedreigt de republiek. En hij kondigt aan dat hij in hoger beroep zal gaan bij het Hoge Rechtshof. Ja, en betekent dit dan dat de strafzaak tegen hem kan doorgaan? Nou ja, hij heeft nog tot maandag om in hoger beroep te gaan. Deze rechtbank was wel zo slim om daar een datum aan te verbinden. Want ja, de tactiek van Trump tot nu toe is geweest vertragen, vertragen, vertragen. Hè? Een best succesvolle tactiek, want daardoor zijn al meerdere rechtszaken tegen hem opgeschoven. En ook de datum voor deze strafzaak in DC, hè, over die betrokkenheid van hem bij die bestorming, die stond eigenlijk op 4 maart, de dag voor Super Tuesday, als in heel veel staten de voorverkiezingen verkiezingen zijn. Maar ja, die was al van de agenda gehaald in afwachting van deze uitspraak. Nou, nu zou die in principe weer ingepland kunnen worden voor de lente. Zeg april, mei. Afhankelijk natuurlijk van wat het Hoge Rechtshof gaat doen als hij daar hoge beroep aantekent. Ja. Of die rechters de zaak in hoge beroep gaan aannemen of niet. En hoe snel zij dan weer een uitspraak doen. Dus never a dull moment daar. Dankjewel, correspondent Marieke de Vries. De nieuwe corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer is zojuist officieel van start gegaan. Na de verkiezingen werd besloten om de commissie die het coronabeleid moet onderzoeken weer in het leven te roepen. Net is er ook een voorzitter gekozen en verslaggever Emma Jackson sprak hem hierover. Daan de Kort van de VVD, zojuist gekozen tot voorzitter van de coronacommissie. Wat gaan jullie onderzoeken? Motie Wilders CS van 13 december is breed in de Kamer aangenomen. En die heeft ons eigenlijk de opdracht gegeven om met deze parlementaire enquêtecommissie te komen. Corona had impact op ons allemaal. En daarom is het juist goed dat we gaan bekijken hoe de bestrijding van de pandemie, hoe daar besluitvorming heeft plaatsgevonden. Van zowel kabinet als Kamer. En dat is de opdracht die we hebben van de Kamer. En er was hiervoor natuurlijk ook al een coronacommissie. Die is uiteindelijk eigenlijk gestopt, omdat er toch ook oneenigheid was over hoe lang het allemaal ging duren, hoeveel werk het was. Waarom zou het nu wel gaan lukken? Nou, dit is de opdracht die er nu ligt, waar we ook aan gehouden zijn. Ik heb er alle vertrouwen in dat we met deze club mensen zorgvuldig onderzoek gaan doen. En dat is ook gewoon onze taak als parlementariër en ook als lid van de enquêtecommissie, waarin je ook die partijkleur meer van je afschudt en doet aan waarheidsvinding. U gaat inderdaad de opdracht uitvoeren die eerder neergelegd is door de tijdelijke commissie, die toen even gepauzeerd is. Maar u heeft ook het mandaat gekregen om er nog een beetje aan te passen. Verwacht u dat dat nog gaat gebeuren? Nou, dat zou kunnen. We hebben die mogelijkheid inderdaad van de Kamer gekregen. Maar daarvoor wil ik echt eerst met de hele enquêtecommissie samenkomen en daar goed over doorpraten. Voor nu is het belangrijk dat we juist die periode die zoveel impact op ons allemaal had, dat we daar goed onderzoek naar doen van hoe is nu die besluitvorming plaatsgevonden. En zowel door kabinet als door Kamer. En die opdracht die er lag, die was om bijna 3 jaar onderzoek te doen. Dus dit is een monsterklus die u aangaat. Ja, is dat een grote uitdaging? Hoe ziet u dat? Ja, het is een grote uitdaging voor ons allemaal. Sowieso is het deelnemen aan een parlementaire enquête een grote klus. Nou, en zeker een thema waar iedereen wel eigen ervaringen bij heeft. Ja, dat is een uitdaging. Maar met deze club mensen heb ik daar wel heel veel vertrouwen in. En er waren vorige keer ook wat kritiek dat er veel coronacritische Kamerleden in zaten en dat het daarmee een ongelijke verdeling was. Heeft u het idee dat dat nu anders gaat? Nou ja, iedereen heeft ervaringen met corona en ook de maatregelen die toen genomen zijn. Ik zelf ook, dat geldt ook voor de andere leden. Maar het gaat erom dat we juist onafhankelijk en juist dit parlementaire zware instrument inzetten om te beoordelen en te bekijken hoe het kabinet tot zijn besluiten kwam, hoe de Kamer tot zijn besluiten kwam. En ik geloof erin dat we met deze parlementaire enquêtecommissie daar tot goede antwoorden kunnen gaan komen. Om vooral lessen te trekken voor in de toekomst. Ja, want wanneer is deze opdracht voor u echt geslaagd? Deze opdracht is geslaagd als wij zorgvuldig uitgebreid onderzoek hebben kunnen doen. Dat we de onderste steen boven hebben kunnen krijgen. En dat de Kamer er ook echt iets mee kan voor in de toekomst. Want we doen dit in opdracht van de Kamer. Ja, want wat is precies wat er geleerd moet worden? Waar wordt er allemaal naar gekeken? Kunt u daar voorbeelden van geven? Nou, echt concrete voorbeelden die kan ik pas op het einde van zo'n enquêtecommissie geven. Maar ik kan niet ontkennen dat de pandemie en de bestrijding daarvan, ja, daar zijn heel veel maatregelen geweest die we allemaal ervaren en gemerkt hebben. Daar hadden we ook allemaal meningen over. Nou, we moeten gewoon zorgvuldig gaan kijken hoe die besluitvorming tot stand is gekomen. Dat is wat deze enquêtecommissie gaat doen. Dank u wel, duidelijk. Het nieuws dat de Britse koning Charles kanker heeft is bij veel Britten hard binnengekomen. Het wordt niet alleen veel besproken in de Britse media en de politiek, maar het houdt ook de gewone Britten bezig. Welcome to BBC News, where in the last few moments we've received breaking news from Buckingham Palace, which has announced that the king has been diagnosed with cancer. Bad news for the country, really. No one wants to get cancer in their life at any point. And he's only just descended to the throne, so yeah, not good news really. Het land leeft duidelijk mee met de zieke koning. Britten zijn naar Buckingham Palace gekomen om hem een hart onder de riem te steken, zoals de 61-jarige Londenaar Andrew Kingston. Well, it was very shocking to hear it, and most of us in this country are very concerned, but we're also most of us very positive. Andrew is bezorgd, maar ook positief. We know he's a very strong, very fit and very conscientious individual. De koning is een sterke man die een gezond leven heeft geleid. En Andrew heeft er dan ook het volste vertrouwen in dat de koning zich volledig zal herstellen. Everybody is very supportive. And we wish him the best of luck. I just hope that he has a speedy recovery. They've caught it in time and he's back to normal fairly soon. Ook Jill Armstrong wenst hem een spoedig herstel. Because he's done a good job since he took over as king. Hij doet het goed als koning, zo vindt ze, en dat is geen gemakkelijke taak. I think he's had a hard act to follow. Het koninklijk huis is dit keer vrij open over de ziekte van de monarch, en dat zijn we wel anders gewend van Buckingham Palace. That makes rather a change from the past. Yeah. They used to keep us in the dark about. Want het paleis is doorgaans zeer zuinig en zeer sumier met het geven van informatie over de gezondheidstoestand van de royals. Unfortunate that that's happened, but actually it's really good that hopefully they've caught it at an early stage. Lee Penrose hoopt dat de kanker in een vroeg stadium is ontdekt. Cancer is something which affects everybody, and I think sometimes we're not so aware that we need to get tested as we should be. En hij denkt dat het nieuws over de ziekte van de koning ook een positief effect kan hebben. If there's anything good to come out of this, hopefully it'll be the awareness that people do need to get checked. Because it's important to share this information. He works so much with cancer patients and he knows the importance of sharing. Ook Kelly Willis spreekt haar waardering uit over de openheid van de koning. Charles is verbonden aan kankerstichtingen en weet als geen ander het belang van openheid over deze ziekte. By doing that, we can first of all let people know that it is a common disease now that we need to work on. But also because if you reach out and you get help, you can get the best help. En ze hoopt dat door groter bewustzijn over kanker mensen eerder naar de dokter stappen voor een controle. Want dat is de meest effectieve manier om deze ziekte te bestrijden. Dat was een bijdrage van correspondent Arjen van der Horst. En dit was Nieuws en Co. Zometeen Dit is de Dag met Jan-Willem Wesseling. Goedenavond. De formatie met de vier rechtse partijen staat onder druk, terwijl een groot deel van de Nederlanders dat kabinet best ziet zitten. Doen de partijen wel recht aan de kiezer en moeten ze beter hun best doen? Nou, over die vraag hebben wij een debat. En dat is na de hoofdpunten van het nieuws met Clemens Peters. Morgen om 5:00, dan is er een nieuwe Nieuws en Co met Dielke. Fijne avond. NPO Radio 1. De Belastingdienst komt zo'n 400 mensen tekort om de belastingschulden in te vorderen die ondernemers in de coronacrisis hebben opgebouwd. Ondernemers die niet aflossen krijgen wel dwangbevelen opgestuurd, maar dwangmaatregelen volgen zelden. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Zo'n 400.000 ondernemers stelden tijdens corona het betalen van belasting uit ter waarde van een bedrag van ruim 40 miljard euro. Het aantal dodelijke slachtoffers van de natuurbranden in Chili is opgelopen tot 131. Volgens de autoriteiten gaat dat ook nog toenemen. Meer dan 300 mensen worden nog vermist. De natuurbranden begonnen vrijdag en het vermoeden bestaat dat enkele branden zijn aangestoken. Op de Amsterdamse beurs is de AEX-index gesloten op de hoogste stand ooit. De index van de 25 grootste bedrijven op de beurs sloot na maanden van stijging vandaag op ruim 831 punten. Met name techbedrijven zitten al tijden in de lift als gevolg van de verwachte mogelijkheden op het gebied van kunstmatige intelligentie. Een jeugdwerker uit Maastricht die jongeren met elkaar liet vechten is veroordeeld tot 3 jaar cel. Hij werkte met kwetsbare minderjarigen. Hij gaf ze opdracht elkaar af te tuigen en te vernederen en filmde dat. Volgens hem was dat pedagogisch verantwoord. Het weer vanavond en vannacht van noord naar zuid flink wat regen en veel wind. Vannacht 3 graden, morgen droger met wat zon en dan wordt het ongeveer 7 graden. ANWB verkeersinformatie. De avondspits loopt op zijn einde. De langste file staan nog op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoeverlaken een 30 minuten vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid richting Amersfoort is de vertraging 10 minuten. En op de A15 Europoort richting Rotterdam tussen knooppunt Benelux en Rotterdam Zuidplein een 30 minuten vertraging door een aanrijding. NPO Radio 1. EO. Is de dag. Jan-Willem Wesseling. Goedenavond. Meer dan 1.000 euro huur per maand voor een kippenhok. Ja, dat kan nu nog. Maar vandaag biedt demissionair minister van Binnenlandse Zaken Hugo de Jonge zijn huurwet aan. En die moet aan dat soort praktijken een einde maken. Veel huren zijn in de afgelopen jaren enorm gestegen. En veel huurders zijn in de knel geraakt omdat ze de hoofdprijs betalen voor een woning die dat echt niet waard is. Maar ondanks